بسم الله الرحمن الرحيم مفعول ما لم يسمى فاعله كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه مفعول دهغ فعل چنوی ذکر شوی فاعل دهغه دا هر هغه مفعول لی چه فاعل حذف شوی وی او قائم شوی وی دا مفعول مقامه په مقام او په ځای د فاعل باندې هر کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د بیان د قسم اول د مرفوعاتونه نو شروع وکړله په قسم ثانی د مرفوعاتو کې نو ویلې مفعول ما لم يسمى فاعله كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه نو شروع وکړه په تعریف د چا کې د مفعول ما لم يسمى فاعله کې په دې مقام کې دا سوال واردیږي چې مفعول ما لم يسمى فاعله دا خو یو قسم على هدا او یو مستقل قسم دی د مرفوعاتونه نو مصنف رحمه الله دا جدا ول نه ذکر کول په عنوان د منها باندې چې داسې ویلي وي منها مفعول ما لم يسمى فاعله لکه څنګه چې په فاعل کې ویلو فمنه الفاعل فمنه فاعل او رسو په مبتدا او خبر کې ذکر کوي ومنه المبتدا والخبر نو په کار داره چې مفعول ما لم يسمى فاعله يم جدا ذکر کړه وي او د سی ویلې وي چې ومنها مفعول ما لم يسمى فاعله سوال باندې پوه شو جواب دا غینه داده چې مصنف رحمه الله مفعول ما لم يسمى فاعله د فاعل نه جدا ذکر نکړه په یو جدا عنوان معنی د وجه د شدت اتصال د دینه د فاعل سره د مفعول ما لم يسمى فاعله د فاعل سره شدت اتصال له تر دې پورې چې بعض نحاتو لکه صاحب د کشاپ او شیخ عبدالقاهر رحمه الله مفعول ما لم يسمى فاعله ته فاعل ویلې ده د دومره فاعل سره مفعول سره دی چیرې د فاعل سره دی اتصال له چې هغه و ته فاعل ویلې ده سلام باندې پوه شوې به دا سوال واردیږي چې ما لم يسمى فاعله کې به دا ما یا به عبارت د فعل نه وي یا به ما عبارت د شبه فعل نه وي یا به د دواړو نه دا عبارت وي که چېرته دا ما د عبارت ما عبارت د فعل نه وي نو مفعول ما لم يسمى فاعله چې څنګه د فعل راځي نو دغه رنګې د شبه فعل هم راځي وایي که نه او که ما عبارت د شبه فعل نه شي نو هم نه صحیح کیږي ځکه مفعول ما لم يسمى فاعله چې څنګه د شبه فعل نه راځي نو د غرنګې د فعل نه راځي او کما عبارت اخلي د دواړو نه نو لازمیږي عموم د مجاز شه عموم د مجاز او دا نه روا ده جواب دا غي نه داده چې ما عبارت ده د فعل نه ما عبارت ده او عبارت په حذف د مضاف او په حذف د معطوف سره ده عبارت داسې ده مفعول الفعل او شبهه مفعول الفعل يا وشبهه ما لم يسمى فاعله كل مفعول حذف فاعله نو دلته عبارت په حذف د مضاف سره ده او په حذف د معطوف سره ده چې هغه او شبهه ده كل الفعل وشبهه هجي بيبدي مقام كي دا اعتراض واردیږي په مصنف باندې چې هر کله ته مراد دواړه و نو مصنف رحمه الله فعل ولی خاص ذکر کړ ما لم يسمى فاعله نو به ما ولی خاص ذکر شو ولی فعل خاص ذکر شو جواب دا غنه دا ده چې دا فعل خاص ذکر شوی دی د وجه د اصالت نه د وجه څه نه اصالت نه چې فعل اصل دی سوال واردیږي سوال دا ده چې د فاعل نسبت هغه فعل ته کیږي د فاعل نسبت او دلته د فاعل نسبت مفعول ته مصنف رحمه الله کړی دی په ما لم يسمى فاعله سره امیره پوهیږي سوال دا دی چې د فاعل نسبت خو فعل ته کیږي او دلته مصنف رحمه الله د فاعل نسبت مفعول ته کړی دی په ما لم يسمى فاعله کې جواب دا غینه دا دی چې د مفعول د چې کوم نسبت شوی دی د فاعل دا د وجه د ادنا ملابست نه دی د وجه د هغه دا ده چې مفعول دا هم د متعلقاتو د فعل نه دی مفعول هم د متعلقاتو د فعل نه دی سوال واردی چې تعریف د ماهیت کی او تعریف د حقیقت کی او تعریف د افرادو نکی تعریف د افرادو او دل د مصنف رحمه الله په تعریف کې لفظ د کلو راوړه دی کل مفعول حذف فاعله او کلو راضی د فاره د احاطه د افرادو تاسو جواب کوي چې لفظ د کلو دلته د فاره د احاطه د افرادو نه دی بلکې لفظ د کلو دلته د فاره د جامعیت او د مانعیت د فاره دی لفظ د کلو د فاره د جامعیت او مانعیت د فاره دی لاندې ناکې تم لیکلي دي وای کلمه د کلو لبیان الاعتراض کلمه د کلو د فاره د بیان د اعتراض ده یعنی د مانعیت او د جامعیت ده نفلا يكون ذكره في التعريف الذي هو لبيان نفس الماهية مستنكرا نوي نكي ذكر دو كله فتعريف كي چكم لبس دو كله جا تعريف دو بار دو نفس ماهية تي نو ذكر دو كله دا مستنكرا ندا وسو ناشنا ندا وي دي ماني ذكر چي دلتا كله دو بار دو جامية ماهية دو بار لغلة دي سوغان تاسو پوه شولي خاجي حذف فاعله واقيم هو مقامه سوال چې د مصنف رحمه الله په عبارت کې تناقض ده هغه څنګه تناقض د څه دی چې د ما لم يسمى فاعله نه معلومیږي چې د دې فاعل به موجود نه وي او رستو مصنف فرمای حذف فاعله د دینه معلومی چې فاعل شته د حذف شوه دی او دا نه د مگر تناقض دی او دا تضاد دی جواب دا غنه ده چې لم يسم فاعله به معنا د لم يذكر فاعله سره دی د لم يسم فاعله معنا دا ده چې دا غی فاعل به ذکر شوه نه وی ای فایل با ذکر شوی با نیوی نو ده ده وجه نتناقض پا کلام ده ماتین که نشته ده سوال واردی گی چه تعریف ده مفعول ما لم يسمى فاعله دا مانع نشد دخول ده فاعلنا دخول ده فاعلنا داخل شو پا که فاعل پا ده ترکیب که چ انبتر ربيع البقله انبتر ربيع له بقله سپرلی سبزی را اوټو کولا نو دلته انبات د فار فاعل حقیقی سوګ دی الله دی دا بوټو را ټوکولو د پاره فاعل حقیقي څوک دی؟ الله دی. او دلته الله نه دی ذکر، هغه فاعل حقیقي نه دی ذکر، او د هغې په ځای باندې څه قائم شوی دی؟ ربيع. دا د هغې په ځای باندې قائم مقام شوی دی. نو تاسو جواب وکئ چې حضور زمنګ خبره په فاعل نحوي کې ده، په فاعل حقیقي کې نه ده. زمنګ خبره فاعل حقیقي کې نه ده، هغه ته چې کوم ذکر کوي هغه فاعل حقیقي خبره ده. راشي وشرطه ان تغير صيغه الفعل الى فعلا او يفعل توصل. وشرطه شرط د حذف کولو د فاعل او د اقامت د مفعول په ځای د فاعل باندې شرط دا دی چې متغیر شوی وي صيغه د فعل فعلا یا يفعل تا. او مراد د فعلا او د يفعلون مراد مطلق ماضي مجهوله او مطلق مضارع مجهوله ده. اوان نه پوهېږ تاسو طالبانو وشرطه نه اوس مصنف رحمه الله د حذف د فاعل او د اقامت د مفعول په ځای د فاعل باندې د هغې لپاره شرط ذکر کوي چې فاعل به حذف شوی وي او مفعول به د هغې په ځای باندې سوی ده. د هغې لپاره ګوره شرط دا دی چې د فعل صیغه به بدله شوي متغیر شوي چا ته؟ فعل ته، یفعل ته، ماضي مجهول او مضارع مجهول ته به متغیر شوي. او دا به ولې متغیر شوي؟ ځکه چې چونکې په فعل مجهول کې د فعل نسبت د فاعل په ځای باندې مفعول ته شوی وي. چا ته شوی وي؟ ده مفعول ته شوی وي. خبر من تاسو پوهېږئ که نه؟ او دا یو امر غریبه دی. دا څه شی ده؟ اصل کې نسبت د فعل چا ته کی؟ فاعل ته کی که نه؟ خو دلته نسبت د فاعل په ځای باندې مفعول ته شوی دی. او دا یو امر غریبه دی چې کله امر غریبه دی یو معنی غریبه ده نو نحاتو د دی دپاره یو وزن غریبه هم مختاره کو. وزن غریبه هم له څه کده؟ دپاره د دی چې غرابت د وزن دلالت وکړي په غرابت د معنا باندې. غرابت د لفظ دلالت وکړي په غرابت د معنا باندې. نو سوال واردي چې دلته خو مصنف رحمه الله صرف ثلاثي مجرد ذکر کړي دي، فعلا او يفعلوا دا دواړه څه شی ده؟ ثلاثي مجرد دي. نو ثلاثي مزید او رباعي مجرد دا ترنشه شو ده؟ خارج. جواب دا ده چې ذکر د فعلا او د يفعلوا دي خو مراد یې ماضي مجهوله او مضارع مجهوله مراد ده. خبر معنی پوهېږي که نه؟ او یا رزی ویلی دی هغه وی چې د فعلنه مراد هغه مراد دی چې اول مضموم او ما قبل اخر مکسور وي. ما قبل اخر څه وي ده؟ نو دا شامل ل افتعلته استفعلته او فعلته او فعلته او فعللته او تفعللته دې ټول ته شامل شو. او مراد یفعلون هغه دی چې په مضارع کې د هغې اول مضموم وي او ما قبل اخر مفتوح وي. قبل اخر څه وي ده؟ نو دا وی شامل دی یفعلو ته، یستفعلو ته، یفعللو ته او د هغې امثالو ته. خو چونکې ماتین رحمه الله په ثلاثیو باندې اکتفا کړله، صرف ثلاثي ذکر کړي دي، وایي ځکه چې دا ثلاثي اصل دی دپاره د رباعیو. ثلاثي اصل دی دپاره د رباعیو. دا جواب امام رازي کړی دی. چا کړی دی؟ علامه رازي رحمه الله کړی دی. بیا په دې باندې دا یو سوال واردېږي. سوال دا دی چې په تغییر د صیغې د پاره خو به ښه وزن چې کم دی نو هغه فعوله دی. څه ده؟ فعلا چه فا معنی منگا کسرو ویو پا عین معنی منگ سوی دا زموی دیر غریب وزن خوب داده پا کار داره چه مصنف رحمه الله دا وزن را وڑه وی فعلا را وڑه وی زکا یو خدا غریبم ده او بل دا اسقلم ده چه ده؟ اسقلم ده جواب داغی نداده چه زمانگا مقصود پا فعلا بانی حاصل شده ده او سقیلم ده زمانگا مقصود پا فعلا بانی حاصل شده ده او سقیلم ده نو اسقل تا حاجت نشته ده ای طالبانو چه پا گوڑ مرکیگی نو زارو ته حاجت نشته ده چه پا دی مانده زمانگا مقصود حاصل شده ده سقیل ده نو فعلا اسقل تا سزورت ده سبقان تاسو پوش شلی بس لیکن یہ پورے سردار حسین بابا کتب ما معنی ابو